Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 1 czerwca, jest 18. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Polska nie przekaże Ukrainie samolotów F-16, ale będzie szkolić ukraińskich pilotów, mówi o tym szef rządu. Minister Obrony Narodowej zatwierdził umowę dotyczącą zamówienia kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. Węgierski minister spraw zagranicznych nie chce, aby na najbliższym szczycie NATO w Wilnie omawiano kwestię członkostwa Ukrainy w sojuszu. Polska nie przekaże Ukrainie samolotów F-16, ale będzie szkolić tamtejszych pilotów z obsługi tych maszyn. Taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki, który w Mołdawii wziął udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Spotkanie ponad 40 europejskich przywódców pod Kiszyniowem, na które przybył prezydent Wołodymyr Zełenski, upłynęło pod znakiem dyskusji o dalszym dozbrajaniu Ukrainy. Koalicja samolotowa i na rzecz przekazania systemów przeciwrakietowych Patriot to dwa główne postulaty sprzętowe, z jakimi do Mołdawii przybył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Polska, która już wysłała na front myśliwce MiG-29, tym razem zapowiada wsparcie szkoleniowe. Ustaliliśmy harmonogram tych szkoleń. Polska będzie pomagała Ukrainie przeszkolić pilotów myśliwców F-16. Mówił premier Mateusz Morawiecki, który zaznaczył, że wsparcia antyrakietowego mogą udzielić Ukrainie inne kraje. Kilku premierów, którzy mają systemy Patriot, obiecało szybką dostawę tych systemów dla Ukrainy. Równolegle Polska podkreśla konieczność wspierania Mołdawii nie tylko na jej drodze do Unii Europejskiej. Polski rząd zdecydował o przekazaniu policji mołdawskiej dużego transportu broni, amunicji i wyposażenia. Z Kiszyniowa Karol Darmoros, Polskie Radio. Wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę dotyczącą zamówienia kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. Szef MON powiedział, że dokument wpłynie na moce produkcyjne polskich zakładów zbrojeniowych. Zatwierdziłem umowę, która stanowi pierwszy etap zamówienia na setki tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej 155-milimetrowej. Można powiedzieć o milionie sztuk amunicji. Ta umowa pozwoli także na zamówienie kolejnych sztuk amunicji 120-milimetrowej, więc jest to umowa, która jest początkiem zwiększenia mocy produkcyjnych polskiego przemysłu zbrojeniowego. Umowę podpisano z konsorcjum PGZ Amunicja. Według prezesa firmy Sebastiana Chwałka szybkie wzmocnienie armii jest konieczne. Dziś, gdy mamy doświadczenia z wojny na Ukrainie, gdzie dzienne zużycie tej amunicji opiewa na kilkadziesiąt tysięcy sztuk, my musimy tę produkcję drastycznie zwiększyć. Amunicja ma być wykorzystywana m.in. podczas szkoleń żołnierzy. Część zostanie odłożona na zapas dla wojska, a jeżeli moce produkcyjne znacząco wzrosną, to MON nie wyklucza także eksportu. Węgierski minister spraw zagranicznych powiedział na konferencji prasowej, że jego kraj nie chce, aby na najbliższym szczycie NATO w Wilnie omawiano kwestię członkostwa Ukrainy w sojuszu. Argumentował, że Ukraina jest w stanie wojny, a także nie szanuje praw mniejszości narodowych, szczególnie węgierskiej. Stanowcze węgierskie nie w sprawie rozmów o członkostwie Ukrainy w NATO padło w czasie nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych sojuszu. Reprezentujący Węgry Péter Szijjártó powiedział, że wyraził sprzeciw wobec prób umieszczania tej kwestii w planie obrad najbliższego szczytu NATO w Wilnie. Musimy mówić jasno, przystąpienie do sojuszu kraju w stanie wojny nie może się znaleźć w porządku dziennym. Myślę, że w zamkniętym gronie jest co do tego zgoda, ale wyraźnie widać, że wiele krajów nie ma odwagi tego powiedzieć publicznie, argumentował Węgier. Szef dyplomacji. Wyraził chęć, by w dwustronnych rozmowach wspomniano o poszanowaniu przez Ukraińców praw mniejszości narodowych, szczególnie zakarpackich Węgrów. Węgierski szef dyplomacji powiedział też, że jego kraj nadal sprzeciwia się dostarczaniu Ukrainie broni. Nie chce, by na terenie krajów NATO szkoleni byli ukraińscy żołnierze. Co prawda na Węgrzech szkoli się nadal wojskowych medyków z Ukrainy, ale Péter Szijjártó nazwał to wypełnianiem wcześniejszych zobowiązań i umów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Bezpieczne wakacje z parą prezydencką. Pod takim hasłem jak każdego roku w czerwcu Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkali się z dziećmi w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Przedstawiciele kilkunastu służb i instytucji uczyli młodych zasad bezpieczeństwa, między innymi na drodze, w wodzie i w sieci. Prezydent podkreślał, że najważniejsze jest to, aby wakacje były bezpieczne. Tłumaczył, że w niesieniu pomocy trzeba liczyć siły na zamiary. Starać się ocenić, na ile jesteście w stanie pomóc a na ile w istocie próba pomocy może przynieść nie tylko to, że ta pomoc nie zostanie skutecznie zaniesiona, ale że jeszcze sprowadzicie zagrożenie na samych siebie z uwagi na to, jaki jest rodzaj tego niebezpieczeństwa. Dlatego czasem jest tak, że pomoc w istocie polega na zorganizowaniu akcji, na zawiadomieniu tych, którzy tą pomoc będą nieśli profesjonalnie. Prezydent odznaczył też młodych bohaterów medalami za ofiarność i odwagę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko na północy oraz na północnym wschodzie będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Wiatr północny słaby, na północy umiarkowany i porywisty. Nocą od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia słonecznie, choć po południu miejscami we wschodniej połowie kraju zachmurzy się i przelotnie popada. Do tego w Karpatach możliwe burze i tam też popada najmocniej. Wiatr północny umiarkowany w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 13 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 15, w centralnej części kraju 19, na Opolszczyźnie, na Dolnym Śląsku 21, a najwyższa temperatura lokalnie na Podkarpaciu do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Czego nas, dorosłych, uczą dzieci? Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałam opowiedzieć o tym, co mi się zdarzyło kilkadziesiąt lat temu, kiedy moja córeńka była mała, jeszcze w podstawówce. Nie mogła odkleić się od książki. Było bardzo późno i co chwilę przychodzę, no ale już, kochanie, trzeba spać, naprawdę. No jeszcze trochę, jeszcze jeden rozdział. Ale będziesz jutro niewyspana. Na co ona spojrzała na mnie swoimi wielkimi, pięknymi oczami i powiedziała: a czy możemy się umówić, że jeśli ja jutro będę niewyspana, to będzie mój problem, mamusiu? I sobie poszłam i stwierdziłam, że rzeczywiście ma prawo decydować o sobie, prawda? No, w sumie tak. Dwie dwójki i siedem trójek. Czego życzyć młodszym i starszym dzieciom w dniu ich święta? O czym pamiętać? A przede wszystkim pytanie, czego nas, dorosłych, mogą uczyć i uczą, albo nauczyły już dzieci? Dwie dwójki i siedem trójek. Już za chwilę kolejne pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. We'll be right back. godzina. Dobre informacje sportowe, bowiem siatkarki reprezentacji Polski pokonały Włoszki 3-1 w spotkaniu Ligi Narodów w Antalii. W następnym meczu biało-czerwone zagrają z Tajlandią. To spotkanie w piątek o 13. No a teraz 10 minut po godzinie 18 w studiu Bartłomiej Graczak i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Kłaniam się Państwu, dzień dobry. Dziś w studiu Trójki dr Andrzej Anusz, Instytut Piłsudskiego. Kłaniamy się Panie doktorze. Dzień dobry, witam. W polityce cały czas gorące emocje związane z podpisem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy pod ustawą o Państwowej Komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów na nasze bezpieczeństwo wewnętrzne w latach 2007-2022. Sporo komentarzy, także tych reakcji międzynarodowych, no i między innymi spotkanie ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, który poinformował, że dziś spotkał się w Oslo z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i właśnie panowie rozmawiali o tej ustawie, o reakcji Departamentu Stanu. Jak czytamy, pan minister powiedział: wskazałem w sposób jednoznaczny, że to stanowisko Departamentu Stanu nie odzwierciedlało istoty zagadnienia, dlatego że opierało się na bardzo politycznym, tendencyjnym przekazie dotyczącym konstrukcji tej ustawy. No i moje pytanie brzmi, kto tak zmanipulował Departament Stanu USA? Znaczy rzeczywiście ten przekaz, który poszedł bezpośrednio po podpisie pana prezydenta, i opozycja tutaj bardzo to podkreślała, że ta ustawa bezpośrednio uderza w proces wyborczy, który i de facto mamy trwającą kampanię wyborczą. Czyli teraz eliminujemy swoich przeciwników. Tak, eliminujemy. A z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, w ogóle świata Zachodu, wybory to jest rzecz święta. I rzeczywiście w sytuacji, gdyby miało dojść do tego, że ta ustawa by w sposób bezpośrednio ingerowała, czyli mogłaby, nie wiem, kogoś wykluczać, czy w taki czy inny pozbawiać, tak jest, no to rzeczywiście to jest dla dyplomacji amerykańskiej czerwona lampa się zapala. Natomiast no, widać, że po pierwsze mamy jasne stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, która powiedziała, że nie ma o czymś takim w ogóle mowy. No, mamy wyjaśnienia ze strony przedstawicieli władzy. Wiemy też, że pan prezydent Andrzej Duda jest gotowy, powiedział to w wywiadzie dla Bloomberga, że prawda, że tutaj nie ma w ogóle żadnych zagrożenia. Jest bezpośrednio gotowy rozmawiać z prezydentem Bidenem, żeby nawet to wyjaśnić. Skoro pan już nawiązał do wywiadu prezydenta dla Bloomberga, nie zupełnie rozumiem reakcję naszych sojuszników. Nie wiem, czy zostali zwiedzeni przez polityków opozycji, czy przez błędy w tłumaczeniu ustawy, czy po prostu ktoś tego nie wyjaśnił. W USA podejmowane są różne decyzje, wydaje się wyroki, powołuje się różne komisje. Tak samo powinno być u nas, więc nie widzę tu problemu, chyba że ktoś rozpowszechnia błędne informacje. To słowa prezydenta. Tak, i teraz ja myślę, że te emocje, znaczy to wyjaśnienie, ono zupełnie ostudzi. Już myślę, że w najbliższych dniach nie będziemy mieć komentarzy ze strony polityków zachodnich, bo to ten jasny przekaz jest, że to ta ustawa nie wchodzi w proces wyborczy. Moim zdaniem to sprawę z tego punktu widzenia zamyka. Natomiast oczywiście ta sprawa będzie ogniskowała naszą tutaj krajową scenę polityczną. Cały czas tak i jest, cały czas jest i myślę, że jeszcze przez długi czas tak naprawdę do wyborów tak będzie. Bo pojawiają się komentarze, ale też uchwały. Uchwała Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Prawnego, w którym czytamy, że ta ustawa łamie w 10 artykułów naszej konstytucji. Znaczy widać, że ta ustawa też, pan prezydent miał pewne wątpliwości, dlatego też skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, natomiast skierował ją w trybie następczym, to znaczy z jednej strony prawda podpisał, czyli ona jakby wchodzi w życie, natomiast Trybunał Konstytucyjny będzie w pewnej perspektywie miał obowiązek jakby tą kwestię ocenić, czy rzeczywiście ta ustawa w ilu punktach ewentualnie łamie konstytucję. I gdyby tak było, to oczywiście Trybunał może tą ustawę po prostu zawiesić i de facto unieważnić. Czy ta nerwowa reakcja polityków opozycji, no bo oni głównie formują zarzuty, jest związana tylko z tą konstrukcją prawną tej komisji? Przecież ta komisja przypomina komisję weryfikacyjną do spraw warszawskich nieruchomości, do spraw reprywatyzacji. Przypomina, nie jest oczywiście taka sama. Czy może jednak więcej jest powodów? powodów tej nerwowej reakcji? Zdecydowanie więcej i to są powody o charakterze politycznym. Znaczy pierwsze, uważam, że z punktu widzenia obozu rządzącego mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją, dlatego że prezydent Andrzej Duda de facto jakby wrócił do źródeł. Można powiedzieć, że te pewne napięcia, bo były napięcia między Prawem i Sprawiedliwością a prezydentem, one w tym momencie schodzą na plan dalszy. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość nie wiedziało, jak się zachowa prezydent? Ja myślę, że wiemy, że były do końca dosyć intensywne kontakty i myślę, że wiedziało wcześniej, ale nie wiedziało dużo wcześniej, jak się prezydent zachowa. Natomiast myślę, że z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego to jest dobra wiadomość, że prezydent Andrzej Duda jakby wpisuje się dokładnie w ten główny przekaz całego obozu Zjednoczonej Prawicy. Można powiedzieć, że wraca do źródeł, wraca do sytuacji z 2015 roku. To jest bardzo zła wiadomość dla opozycji, bo opozycja myślała, że prezydent Andrzej Duda, myślę, w tej kampanii będzie przyjmie taką strategię, że stanie z boku, prawda, i nie włączy się bezpośrednio. Natomiast ja myślę, że z punktu widzenia prezydenta no trudno było mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy on tak się zaangażował na rzecz poparcia dla Ukrainy, żeby przeciwstawiał się badaniu wpływów rosyjskich w polskiej polityce. Temat rzeka będzie wracał niczym bumerang w naszej debacie, myślę, że w naszej audycji również, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, bo Polska zdecydowała się przekazać mołdawskiej policji ogromny transport broni, amunicji i wyposażenia. Poinformował o tym szef MSWiA Mariusz Kamiński, a to wszystko w dniu wizyty premiera Mateusza Morawieckiego właśnie w Mołdawii, w Kiszyniowie. Tam trwa szczyt, także z udziałem prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Załęskiego, a sytuacja wewnętrzna Mołdawii jest trudna. Tam Rosjanie próbują podburzać emocje społeczne, a to w związku z tym, że Kiszyniów się zbliża do Unii Europejskiej, do Brukseli. Jak pan ocenia tę decyzję o przekazaniu sprzętu? Bardzo dobra decyzja i ona, mam nadzieję, przybliża wejście Mołdawii do struktur świata zachodu, do Unii Europejskiej, do NATO. Wiemy, że ta sytuacja, te siły prorosyjskie, one w tej chwili są podburzane. Rosja pracuje bardzo, bardzo w bezpośredni sposób, żeby podburzać, żeby destabilizować sytuację. No wiemy, no Mołdawia leży w miejscu szczególnym, prawda, na granica Ukraina. To jest takie gorące miejsce. Bardzo dobrze, symbolicznie też jest, że prezydent Zełenski przyjechał. To jest bardzo jasny sygnał. Coraz częściej osobiście się pojawia w różnych miejscach i bardzo dobrze, że premier Morawiecki też tam był. To też pokazuje siłę Ukraińców i ich determinację. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia był dr Andrzej Anusz, Instytut Piłsudskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu, za rozmowę. Z naszym gościem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Tu Trójka, 17 minut po 18. Szybko mija, chyba właśnie. dobrze robi nam na nerwy cisza. Mówisz, że wszystko już się stało, że nie chcesz ze mną nigdzie jechać. Choć dużo mam do powiedzenia, milczę i trudno mi oddychać. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena. Daria ze Śląska, Kill Bill z drugiego miejsca listy przebojów trójki, ostatnio bez zmian. Przypomnę, głosujemy do jutra do południa, a jutro na mniej więcej o tej porze, troszkę jeszcze ponad 24 godziny pozostało do kolejnego wydania listy. Tymczasem mamy dla Państwa zaproszenia, bo już w najbliższą niedzielę, 4 czerwca, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej po 19:00, a więc tuż przed jubileuszowym 60. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu odbędzie się koncert Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. No to umówmy się, że to już będą takie bilety, wejściówki ostatniej szansy w audycji popołudniowej. Tu i teraz mailowo czekają na Państwa podwójne bilety. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, hasło koncert w trójce. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl.

Aura sprzyja zmotoryzowanym, drogi są suche, przejrzystość powietrza znakomita, a największym utrudnieniem jest ostro świecące słońce. Ale w takie właśnie dni popełniamy najwięcej błędów za kierownicą i jeździmy za szybko. Na S2 na wysokości Warszawy między węzłem Opacz a węzłem Aleja Krakowska na 462 kilometrze zepsuła się autolaweta. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Cała seria zdarzeń na autostradzie A4, obwodnica Krakowa. Tu coraz mniej korków i spowolnień. Od Balic po węzeł Kraków Południe. W Katowicach korek jest od centrum po Mysłowice na jezdni w kierunku Krakowa. Korek także od Nogowczyc po węzeł Łany na jezdni w kierunku Katowic. S6 na wysokości Gdańska między węzłem Gdańsk-Osowa a węzłem Gdynia-Wielki Kask na 324 kilometrze. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdyni. Jeszcze S8 w Warszawie. Korek od węzła Konotopa po Marymont na jezdni w kierunku Białegostoku. I zmotoryzowanym i pieszym ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 już teraz skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w artykule Dziennika Rzeczpospolita dotyczącym reakcji państwa na incydent z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w grudniu ubiegłego roku zawarte są kłamstwa. Dziennik napisał, że premier miał być poinformowany o zdarzeniu krótko po nim, a nie jak deklarował wcześniej w kwietniu po odkryciu szczątków rosyjskiej rakiety w lesie pod Bydgoszczą. Gazeta niestety przedstawiła absolutne kłamstwo, powiedział Morawiecki. Jak podkreślił w grudniu, nic nie wiedział o tym zdarzeniu, a informacje o nim otrzymał w kwietniu. 3 polskie okręty, a także samoloty i śmigłowce wezmą udział w 52. edycji ćwiczenia BALTOPS-23, które rozpocznie się w sobotę w Tallinie, poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. BALTOPS to największe ćwiczenie morskie na Bałtyku. Z Polski w manewrach wezmą udział korweta patrolowa ORP Ślązak, jednostka transportowo-minowa ORP Toruń oraz wchodząca w skład stałego zespołu sił odpowiedzi NATO fregata rakietowa ORP generał Tadeusz Kościuszko. W ćwiczeniu weźmie udział 19 krajów członkowskich i partnerskich NATO. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował, że nie ma jeszcze decyzji w sprawie skierowanej do Niemiec prośby Ukrainy o dostawę pocisków manewrujących typu Taurus. Jesteśmy bardzo powściągliwi i zawsze to podkreślam, jak dotąd nic się w tej kwestii nie zmieniło, oświadczył Pistorius. W tej sprawie nie ma jeszcze decyzji, dodał. Ukraina zwróciła się do Niemiec o dostarczenie pocisków. Zgodnie z informacjami wniosek nadszedł 26 maja. Taurus ze względu na zasięg 500 kilometrów byłby w stanie trafić w cele daleko za obecną linię frontu. To był serwis Trójki. Jutro słonecznie, choć nie wszędzie, bo w ciągu dnia po południu, szczególnie miejscami we wschodniej połowie kraju, zachmurzy się i przelotnie popada. Do tego w Karpatach możliwe burze i tam też popada najmocniej. Na termometrach od 13 stopni nad samym morzem, 19 w centrum, do 22 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. A co w najbliższych dniach? Najbliższe dni przyniosą stabilną, wyżową, przeważnie bezdeszczową pogodę. Weekend będzie stosunkowo chłodny, po niedzieli stopniowe ocieplenie, a w połowie przyszłego tygodnia, szczególnie na południu, mogą pojawić się opady deszczu. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, już za chwilę podsumowanie dnia. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś, sypał zielonymi machoniowy gość. Bonier zagrało, kelner zgiął się w pół, potem odjechało złote BMW. Tańcz, głupia, tańcz, swoim życiem się baw, wprost na spotkanie ognia leć. Tańcz, głupia, tańcz, wielki wal sobie spraw, to wszystko, co dziś możesz mieć. za 22 minuty 19. W czwartkowym zapraszamy czas na część ekonomiczną. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. Podsumowanie dnia. I ponownie Marcin Jagiełowicz. Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Ex aequo z Czechami. Odsetek osób bez pracy według tej metodologii wyniósł 2,7% przy unijnej średniej na poziomie 6%. Takie dane z historycznym wynikiem naszego kraju podał dziś Eurostat. Jest dłuższy termin składania wniosków o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Spóźnialscy przedsiębiorcy dostali czas do poniedziałku, 5 czerwca. Wniosek trzeba złożyć elektronicznie przez platformę PUEZUS. Sprawa dotyczy prawie 1,5 miliona przedsiębiorców. Kto takiego wniosku nie złoży, ten nie dostanie zwrotu na konto bankowe, ale do końca roku ZUS rozliczy nadpłatę. Tak wynika z komunikatu Fiskusa. Po południu złoty umocnił się i to znacząco. Frank kosztuje 4,63, euro 4,52, dolar zszedł do 4,20 zł, funt brytyjski kosztuje 5,27. WIG20 na zamknięciu z solidnym wzrostem ponad 2,7%. Polskie Radio po raz 7 wręczy nagrody gospodarcze. Laureaci zostaną ogłoszeni już jutro na naszej antenie w audycji Winien i Ma po godzinie 9. Chodzi o docenienie najprężniej rozwijających się firm, które budują polską gospodarkę. Nagrody będą przyznane w 5 kategoriach. Przełomowe rozwiązanie, filantrop polski, skarb narodowy, ambasador biznesu RP i dobry zarząd. Podsumowanie dnia. A z nami członek kapituły konkursu, dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. No jest pan w ciężkim położeniu, bo nie może pan za dużo powiedzieć. Zapytam, czy było ciężko wybrać nominowanych i laureatów? No z pewnością, dlatego że mamy do czynienia z bardzo ciekawym wachlarzem zgłoszeń i podmiotów, które w różnych tych kategoriach, które pan redaktor wymieniał, mogą się poszczycić ogromnymi sukcesami, więc decydowanie o tym, kto wygrał, jest zawsze ogromnym wyzwaniem. Może powiedzmy, kto jest na liście nominowanych. Jeszcze nie znamy zwycięzców konkursu, no ale listę tych, których państwo wyłonili jako kandydatów mamy. No to powiedzmy może o kilku przykładach. Przełomowych rozwiązaniach tutaj jest i WB Electronics, i NASK, i pracownicze plany kapitałowe. To jest ciekawe, bo to jest rozwiązanie bardzo szeroko zastosowane w Polsce i traktowane jest jako rozwiązanie niezwykle przełomowe. Wśród filantropów znalazła się i Fundacja Polskiej Grupy Energetycznej, Fundacja PZU, ale też Lotto. To jest Skarb Narodowy. Tutaj zwrócono uwagę na Tarchomiejskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, no, Grupa Orlen, nasz Czebol, jeden de facto największy podmiot, który konkuruje na arenie międzynarodowej, no i Grupa PKP. Wśród ambasadorów biznesu mamy Polski Standard Płatności, czyli to, czego w Europie brakuje. Europa nie ma systemów płatności, Visa, Mastercard to nie są europejskie rozwiązania, my mamy Blika. I ten Blik właśnie jest nominowany i on może się stać takim rozwiązaniem w pełni europejskim. I mamy nadzieję, że opanuje całą Europę i stanie się standardem. Bank Gospodarstwa Krajowego, ogromna instytucja, która w czasie zarówno pandemii, jak i obecnie no, realizuje działania związane z aktywizacją polskiej gospodarki. Też Advanced Protection System z Gdyni, może mniej znana firma, ale rozwiązania pionierskie, radary, systemy antydronowe, dobry zarząd. I tutaj mamy ogromne polskie przedsiębiorstwa, czyli Gaz-System, przesył gazu ziemnego, największe, najważniejsze gazociągi w Polsce, PKO, Polski Bank, walczący na rynku nie tylko krajowym, no i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, spółka QK, popularnie nazywana, która właśnie jest tym podmiotem wspierającym polskie przedsiębiorstwa w wchodzeniu na rynki międzynarodowe. Także wachlarz, czyli wybór ogromny. Tak naprawdę wszyscy są z tak dużym potencjałem, że niezwykle trudno jest decydować, który z tych podmiotów w poszczególnych kategoriach powinien być zwycięzcą. No to nie będę pana może pytał o pana wskazania, ale zapytam o ulubioną kategorię. A, z ulubionych kategorii to wierzę w to, że dobry zarząd, kadra, która przewodzi przedsiębiorstwu, to są te perełki największe, ale też nie ukrywam, że te pozycjonowanie się podmiotów polskich jako traktowanych jako skarb, czyli coś, co daje nam możliwość nie tylko wsparcia polskiej gospodarki, ale wchodzenia na rynki międzynarodowe. To jest zawsze najbardziej pasjonujące, kiedy to my coś kupujemy za granicą, a nie zagranica kupuje u nas. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich naszych czempionów. No i słyszymy się jutro. Zapraszamy na audycję Winien i Ma po godzinie 9:00. Rozstrzygnięcie konkursu gospodarczego Polskiego Radia. A rozmawialiśmy z jednym z członków kapituły, doktorem Arturem Bartoszewiczem ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dziękuję panu za komentarz. Dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a było to... Podsumowanie dnia. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia. To już jutro z samego rana. Zachęcamy do pozostania z nami. No a teraz za 17 minut 19. Nagranie z listy przebojów trójki, to powiedzieć mał z czwartego miejsca Peter Gabriel. Ostatnio jedno oczko do góry. Okazja do tego, by zrobić głośniej. to już teraz nic nie mówimy. Panoptykon z 5 na 4. Głosowanie na LPT polskieradio.pl jeszcze przez 17 godzin i 12 minut. Jutro lista. Dziś Dzień Dziecka. Zastanawiamy się, czego nas dorosłych uczą dzieci. Przede wszystkim sprytu. Przykład moich wnuków, autentyczny sprzed miesiąca. Wnuk uderzył swoją siostrę i ona przychodzi do taty. Tato, a Jasiu mnie bije. Jasiu, czemu bijesz? I ja jej nie biję, ona kłamie. A nawet jak nie kłamie, to ona zaczęła. Wszystkiego dobrego. I had a way then. Kto idzie z modą, ten musi mieć pełne kieszenie pieniążków. Dla mnie moda jest głupia, bo naprawdę trzeba mieć dużo pieniążków. Ale wiesz co, Aniu, najlepsza moda to namiłowanie. Wuje, ty powiedziałeś, że każda moda jest głupia i mi się zrobiło bardzo głupio. Dziękuję. Ellie Gilding w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Dziś no tych wynurzeń, takich zastanowień było sporo. Czego uczą nas dzieciaki, to nas dorosłych w dorosłym życiu. Jeśli mają państwo ochotę, 2 2 7 3 jeszcze przez chwilę, a tymczasem mailowo jeszcze mamy dla państwa zaproszenia. Już w najbliższą niedzielę, 4 czerwca w studiu koncertowym tu przy Myśliwieckiej, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, i to tuż przed jubileuszowym 60. Krajowym Festiwalem Piosenki Polskiej w Opolu odbędzie się koncert Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. Jeśli mają państwo wolne niedzielne popołudnie czy wieczór, to serdecznie zapraszamy. Ten koncert oczywiście do usłyszenia na naszej antenie, do zobaczenia także w mediach społecznościowych Trójki, ale do zobaczenia, do usłyszenia tu przy Myśliwieckiej. Mailowo czekają na państwa podwójne bilety, wejściówki. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, hasło koncert w Trójce. A my pytamy w Dniu Dziecka, jak ten dzień minął, co się udało zrobić, co zobaczyć. No właśnie, 2 2 7 3. Ja dzisiaj z okazji Dnia Dziecka byłem u dentysty. Czyszczenie. No, nie mogę dzisiaj jeść na przykład truskawek. No, mieliśmy dzisiaj kupić basen, ale okazuje się, że też nie kupimy. Co będziemy robić?